نے رنگ بھی کہیں فقیر نے بھی کہے اور بھی تھوڑا اور بھی سب کچھ کہا, لیکن سب سے بڑا فلم کی جو سرمایہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اس وقت کہنے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے شیخ کی تعلیمات کو منظور کیا. حضرت تھانیہ قدس اللہ سے کہ وہ اپنے وقت کے حکیم علمت تھے, مجھے ملت تھے ظاہر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دور کے لیے جو ہے مجدد بنا کے بھیجا تھا. تو اس زمانے کے حالات حالات کے مطابق جو کہ طبیعتیں کمزور ہیں اور وہ ہیں, تو اسی کے مطابق حضرت نے لوگوں کے لیے باتوں میں مسجد تجویز کیے اور ان کو خیر آباد میں موجود کیا. فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ راہ بر تو بس دکھا دیتا ہے راہ بر تو بس دکھا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ روکا کہاں ہے راہ بر تو بس دکھا دیتا ہے راہ اور راہ چلنا راہ روح کا کام ہے اور تجھ کو راہ بر لے چلے گا دوش پر تجھ کو راہ بر لے چلے گا دوش پر یہ تیرا راہ رو پیا دے کام ہے یہ تیرا راہ رو پیا دے کام ہے. بابا پر انسان اپنے مست سے مغلوب ہو کے نامود ہو جاتا ہے, اتنی سمجھتا ہے کہ نفس کو تو میں ختم کر چکا تھا, پھر یہ کہاں سے نکلا. نفس کو بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ مغلوب ہو جاتا ہے, پھر کسی وقت سے نکال لیتا. تو فرمایا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلے وہاں کو نہ چت کر سکے نفس کے پہلے وہاں کو تم ہاتھ پاؤں بھی جھوڑے نہ ڈالے نچت کر سکے نفس کے پہلے وہاں کو تم ہاتھ پاؤں بھی جھوڑے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے ہمیں بھر کی ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی یہ دبا لو کبھی تو دبا لو کبھی یہ دبا لو کبھی تو دبا لے. اور اسی طرح قصبے دنیا کے بارے میں لوگوں سے غلط فہم ہے کہ جو علماء جو ہیں لوگ دنیا کمانے سے منع کر رہے ہیں. فرمایا کہ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ حرف و غلط سے منع کیا جاتا. فرما کے قصب دنیا تو کر حلف کم رکھ قصب دنیا تو کر حلف کم رکھ اور اس کے تیرے دین کو مقدم رکھ قصب دنیا تو کر حلف کم رکھ اس کے تیرے دین کو مقدم رکھ اور دینے لگتا ہے پھر دھواں چرا دینے لگتا ہے پھر دھواں چرا ایک ذرا اس کی لو کو مدھم رکھ ایک ذرا اس کی لو کو مدھم رکھ. اور فرمایا کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو کوشش بہر حال عاشق نہ چھوڑے جنا کام ہوتا رہے عمر بھر دی تو کوشش بہر حال عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. فرما کے لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری نہ پر عمر غیر اختیاری کے پیچھے لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری نہ پر عمر غیر اختیاری کے پیچھے اور عبادت کی لے جا مزا گو نہ آئے عبادت کیے جام بازوں نہ آئے نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے. اور فرمایا کہ لو اس سے لگائے ہوئے نام اس کا دے جا نہ اس سے لگائے ہوئے نام اس کا لیے جا رہا جام سے جام اس کی محبت کے لیے جا نہ اس سے لگائے ہوئے نام اس کا لیے جا رہا جام سے جام اس کی محبت کے لیے جا بس ذکر میں اور فکر میں اور فکر میں دن رات لگا رہے انجام کو چھوڑ اس کے خدمت میں سیکھیے جا انجام کو چھوڑ اس کے خدمت میں سیکھیے جا فرمایا کہ ان لوگوں کو فرمایا کہ وہ کتنا ہی شکستہ ہو وہ کتنا ہی مسمع ہو وہ کتنا ہی شکستہ ہو وہ کتنا ہی نکما ہو اور مگر بڑے لطف ساتھ یہاں کیے جا پیش جہاں مطلب وہ کتنا ہی نکما ہو وہ کتنا ہی شکستہ ہو وہ کتنا ہی نکما ہو اور مگر بڑے لطف ساتھ یہاں کیے جا پیش جہاں مطلب بھرے گا یا نہیں کتنا بھرے گا اور بھرے گا کب بھرے گا یا نہیں کتنا بھرے گا اور بھرے گا کب چلو پار اس سے کیا تجھ کو کیے جا ٹوٹے کام اپنا سروکار اس سے کیا تجھ کو کیے جا ٹوٹے کام اپنا سروکار اس سے کیا تجھ کو کیے جا ٹوٹے کام اپنا